محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا رب جو ہے یہ بتاؤ وہ کس چیز کا ہے؟ سونے کا ہے، چاندی کا ہے، لوہے کا ہے، تانبے کا ہے؟ جس کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو اس کا ایسا ہے؟ جب اس نے اتنی بات کی معاذ اللہ، تب کہیں معاذ اللہ، اللہ کی پناہ. صرف سنانے کے لیے، بات بتانے کے لیے، ورنہ ایسے لفظ منہ سے نکالتے ہوئے روایت کرتے ہوئے بھی ڈر رکھتا. سیاپا نے آ کر عرض کی، حضور آپ نے ہمیں جس کی طرف بھیجا ہے وہ تو اللہ کا نہایت سرکش نافرمان، بڑا گستاخ، بڑا بے ادب، بڑا ہی پتھر سے آدمی ہے، کافر سے آدمی ہے، ایسی بات اس نے کہی. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کے فرمایا تم ایک بار پھر جاؤ. وہ تو بھلا چاہتے ہیں نا، وہ کسی کا برا نہیں چاہتا. فرمایا پھر جاؤ. صحابہ پھر گیا. جب جا کر اس کو دعوت دی اسلام کی، پہلے جو کچھ اس نے کہا تھا تو کہا تھا، اب اس نے اور زیادہ شدید گستاخی کی. کہنے لگا کیا میں تمہارے نبی کے کہنے سے ایسے کو مان لوں، ایسے رب کو مان لوں جسے میں نے دیکھا نہیں، جسے میں پہچانتا نہیں؟ وہ ہے نہیں ہے، کس چیز کا ہے، کیسا ہے، صرف اس کے کہنے پہ مان لوں؟ آگے سے اور بکواس کی. صحابہ نے جب اس کی بکواس سنی، واپس آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، عرض کی، حضور اس نے تو اور زیادہ بکواس کی، اور زیادہ گستاخی کر رہا. فرمایا پھر جاؤ. ایسا کریم، ایسا رحیم آپ دشمنوں کے لیے بھی رعایت کے ایک بار اور موقع دے دو، شاید اپنی توبہ کر لیں. رحمت حق بہانمی جوئت بہا نمی جوئت، اللہ کی رحمت بہانہ مانگتی ہے قیمت آ رہی ہے نا شب برات، دور کو ہے نا، تین دن ہی ہے درمیان میں، ہفتہ اتوار کی. اور سرکار رحمت للعالمین اللہ کی رحمت کے مظہر کامل بن کے ہے. فرما پھر جاؤ. تیسری مرتبہ گئے تو وہ اسی طرح اپنی بکواس جاری رکھے ہوئے تھا، اس کو ہوش نہیں تھی کہ کیا صحیح ہے کیا غلط، اسی طرح بکے جا رہا تھا. اس نے یہ بکواس جاری رکھی. سیاپا نے اس کو پھر کہا، لیکن وہ اپنی بولے جا رہا تھا کہ اس پر اچانک بجلی گری اور وہ وہیں جل کے راکھ ہو گیا. سیاپا واپس پلٹے. راستے میں انہیں سیاپا کی ایک اور جماعت ملی اور کہا کہ وہ شخص جل گیا. آنے والوں نے پوچھا تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہ ہمیں اللہ کے نبی نے بتا دیا، اور اللہ کے نبی کو اللہ نے بتا دیا. مفسرین فرماتے ہیں اس وقت یہ آیت اتری، وَيُرْسِلُ السَّرَائِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، اور وہ کڑک بھیجتا ہے تو اسے ڈالتا ہے جس پر چاہے. وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اور وہ اللہ میں جھگڑتے ہوتے ہیں، اللہ میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں. اور بجلی گرتی تو کیا مطلب؟ کہ جو لوگ حق کو قبول نہیں کرتے، اللہ کے معاملے میں جھگڑتے ہیں، ان پر کیا گرتی ہے؟ کیا گرتی ہے؟ بجلی گرتی. ان پر بجلی گرتی ہے اور وہ تباہ ہو، برباد ہو جاتے ہیں، ان کو کچھ حاصل ہوتا نہیں. مجھے اور آپ کو جاننا چاہیے ہوش رکھنی چاہیے کہ ہم لوگ احتیاط نہیں کریں گے تو ہم بھی کہیں ایسے ہی کسی عذاب کا شکار نہ ہو جائیں. روسی پڑھے ایک مرتبہ اللہ میرے دوستوں اور بزرگوں, ہم بھی غفلت میں ہیں, ہمیں بھی شاید انتظار ہے کہ ہم اسی وقت سدھریں گے جب ہماری پکڑ ہوگی. اگر ہم نے ایسا سوچ رکھتا ہے تو پھر ہم لوگ نہایت نادان ہیں, ہم لوگ اچھے سمجھ والے لوگ نہیں, ہم غلطی کر رہے ہیں اور جو غلطی کرے اس کو سزا بھگتنی پڑ جاتی ہے. اللہ تعالی دنیا و آخرت میں ہمیں ایسی پکڑ سے بچائے. میرے دوستوں اور بزرگوں, اللہ کے معاملے میں لڑنے والے کبھی فائدے میں نہیں. اگر کسی کو اللہ کا حکم معلوم ہو جائے تو اسے چاہیے کہ پھر وہ چون سے راہ نہ کرے. اگر عمل نہیں بھی کرتا ہے تو زبان سے غلط جملے نہ کرے. آج کسی کو حکم بتایا جائے اللہ کا, آگے سے کہتے ہیں تم مولوی لوگوں نے بنا لیا ہوگا, اللہ نے ایسا نہیں کہا, اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ اگر پہلے صرف گناہگار ہوتے ہیں تو پھر ظالم بن جاتے ہیں. ظلم کرتے ہیں کیونکہ جو گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہ ظالم ہو جاتا ہے, اور جو ظالم بن جائے پھر اس کو ہدایت ملتی نہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں, اللہ کے معاملے میں جھگڑنا صرف یہی نہیں ہے کہ بحث و باعثہ کیا جائے, یہ بھی جھگڑنا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اختیار کیا جائے. اللہ کے دشمنوں سے تعلق توڑنا, اللہ کے پیاروں کو چھوڑ دینا, یہ بھی اللہ سے جھگڑنا ہے. کافروں سے, دشمنوں سے تعلق جوڑنا اور اللہ کے پیاروں سے دور ہونا, یہ بھی اللہ سے جھگڑنا ہے. قرآن کو چھوڑ دینا, شیطان کی پالیسی اختیار کر لینا, یہ بھی اللہ سے جھگڑنا ہے. نبی کا دامن چھوڑ کر دشمنوں سے نہ لگا لینا, دشمنوں سے وابستہ ہو جانا, یہ بھی مجھے اور آپ کو جاننا چاہیے کہ وہ سنگین غلطی ہے جس میں مسلمان حکومتیں اور ایسے لوگ بھی اپنے آپ کو ملوث اور مبتلا کیے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہو شدید المحال, اور اس کی پکڑ سخت. اے اللہ سے بگڑنے والے, اللہ کے رسول سے بگڑنے والے, یاد رکھو کہ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم غفلت میں پڑے رہو اور ادھر سے پکڑ ہو جائے اور تمہیں کوئی گنجائش ہی نہ ملے. ہوش کرو, ہوش کے ناخن لو, توجہ کرو, اپنے آپ کو غفلت میں نہ رکھو, دھیان دو کہ تم اللہ کی نافرمانی تو نہیں کر رہے, اور اگر کر رہے ہو تو اپنے آپ کو فوراً درست کر دو. آپ لوگ مسجد میں بیٹھے ہیں, میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں, اخلاق کی اعمال کی بات کرنا سیاست نہیں, وطن کی عزت محبت کی بات کرنا سیاست نہیں. ہاں اگر کوئی سیاست دان اپنے آپ کو پھیلا کے بات کرے اس انداز میں ہو, اور بات میں دینی حوالے سے بات کر رہا ہوں. مجھے بتائیں آج ہماری حکومت حزب مخالف ہو یا حزب اقتدار ہو، ان دونوں میں سے کسی نے کبھی اللہ سے ڈرنے کی بات کی ہے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، امریکہ سے ڈرنے کی باتیں ہوتی ہیں کہ امریکہ امداد بند کر دے گا، امریکہ ناراض ہو جائے گا، فلانی ترمیم یوں ہو جائے گی، یوں نہ کیا یوں ہو جائے گا، یوں نہ کیا یوں ہو جائے گا، اللہ سے ڈرنے کی بات انہوں نے کبھی کی نہیں. ایک دوسری بات سنیں، انہوں نے کبھی قرآن اور حدیث سے پالیسی کا ذکر کیا نہیں. ورلڈ بینک یوں کہتا ہے، آئی ایم ایف یوں کہتا ہے، فلانا یوں کہتا ہے، کبھی قرآن حدیث کا ذکر نہیں. ان لوگوں نے ہمیشہ یہی کہا کہ ہمیں کوئی نہیں ہٹا سکتا، ہم فلانے اتنا عرصے تک ہمیں یوں نہیں ہوگا وہاں نہیں ہوگا، اور اگر اللہ چاہے آج ہی تختہ الٹ گئے تو کوئی روک سکتا؟ پوچھ رہا ہوں آپ لوگ سوچیں، میں آپ کو بتانا کیا چاہ رہا ہوں. اللہ کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے. وہ پھر آپ جس نے خدائی کا تارا کیا، اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہا، جب کہتا تھا بارش ہو جاتی تھی، جو منہ سے نکالتا تھا وہ ہو جاتا تھا، لیکن جب اس نے اللہ سے جھگڑنا شروع کی، اللہ کے رسول کی بات نہیں مانی، موسیٰ علیہ السلام کا کہنا نہیں مانا، تو بتائیے وہی فرعون غرق ہوا یا نہیں ہوا؟ وہ خدائی کا دعویٰ کرنے والا اپنے آپ کو غرق ہونے سے بچا نہیں سکا. وہ نمرود جو روئے زمین پر انٹائر ورلڈ پر اکیلا آپ کے پاس کا رولر تھا، بتائیے چھوٹے سے مچھر سے اللہ نے اس کو مروایا یا نہیں مروایا؟ یہ لوگ کیا کیا؟ انہوں نے کیا روک لینا ہے؟ چھوٹی سی حکومت پر راج کرنے والے سمجھتے ہیں جیسے انہیں کو پکڑ نہیں سکتا، ان کو ڈرنا چاہیے، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے. اللہ کے معاملے میں جھگڑنا اللہ تعالیٰ قادر ہے، قدیر ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ہم سے اس کی نافرمانیاں ہوتی ہیں، سبھی کرتے ہیں، ہم سب سے غلطی ہوتی ہے، مگر شرمندہ ہو جانا چاہیے، معافی مانگ لینی چاہیے، غلطی کو نیکی نہیں سمجھنا چاہیے، برائی کو اچھائی نہیں سمجھنا چاہیے، اکڑنا نہیں چاہیے، غرور نہیں کرنا چاہیے. ہمیں ایسا نہیں بن جانا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو سمجھیں کہ نہیں جی ہم تو پتہ نہیں جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے، نہیں. اللہ تعالیٰ کی رضا کو ہر طرح مقدم سمجھنا چاہیے، ترجیح دینی چاہیے، اس کو پریورٹی ہونی چاہیے، امپورٹنس ملنی چاہیے. اللہ راضی ہو، کوئی اور ناراض ہوتا ہے تو رب کو راضی کرو. اللہ تعالیٰ کا فرماتا ہے اسی کا پکارنا سچا ہے. کس کا پکارنا سچا ہے؟ اسی کا. اللہ تعالیٰ کے بارے میں سنے دعوت الحق، اسی کی طرف بلانا سچا، اسی کا پکارنا سچا. بتوں کو پکارنے والے جھوٹے، بتوں کو پکارنے والے اللہ کے سوا دوسرے کی عبادت کرنے والے جھوٹے، اللہ کی طرف بلانے کی بجائے اللہ کے غیر کی طرف بلانے والے جھوٹے. اسی کا پکارنا سکتا، جو کوئی دعوت دے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، جو کوئی بلائے اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے، جو کوئی پکارے اللہ اور اللہ کے پیاروں کو، اللہ کے دشمنوں کو نہیں، غیروں کو نہیں. یہاں ایک مسئلہ پیش کر دوں، یہاں سے استدلال کرتے ہوئے کچھ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کو ہی پکارنا چاہیے، تم لوگ نبی ولی کو پکارتے ہو. چنانچہ اگلا حصہ بھی پڑھیں، والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم بشیء الا، اور اس کے سوا جن ہیں وہ ان کی کچھ بھی نہیں سنتے. جو اللہ کے سوا پکارتے ہیں کسی کو وہ ان کی کچھ بھی نہیں سنتے. إلا كواقفك الطير الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. مگر اس کی طرح جو پانی کے سامنے اپنی ہتھیلیاں پھیلائے بیٹھا ہے کہ اس کے منہ میں پہنچ جائے. کیا مطلب؟ جو ایسا شخص جو اللہ کو نہیں مانتا, اللہ کے سوا کسی اور کو رازق خالق مالک قادر سمجھتا ہے, وہ اگر یہ چاہے گا اس کے کہنے سے بارش ہو جائے تو بارش ہوتی نہیں. بارش ہوگی ذرا اونچی کہہ دے, توجہ سے سنے, میں مسئلہ کرنے لگا ہوں. کفار مشرکین کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے, ان کے یہاں بارش برسانے والا بھی ایک بت تھا, اس کو پکارو گے تو بارش ہوگی. ہندوؤں میں یہ بھی عقیدہ ہے کہ فلاں قسم کا راگ گایا جائے تو بھی بارش ہو جاتی ہے. موسیقی میں فلاں راگ گائیں گے تو بھی بارش ہو جائے گی, ملہار گاؤ, فلانا گاؤ, یہ گاؤ, بارش ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ کے سوا کسی کو پکارنے سے بارش ہوتی نہیں. اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں وہ کچھ نہیں سنتے. سننے والا کون ہے؟ اللہ. یہاں سے استدلال کرتے ہوئے یہ کہا جاتا ہے کہ جی تم لوگ یا رسول اللہ پکارتے ہو, یا علی پکارتے ہو, یا غوث پکارتے ہو, تینوں کے نام لے کے پکارتے ہو, تو قرآن تو کہتا ہے اللہ کے سوا کسی کو پکارنا نہیں چاہیے, اللہ کے سوا کسی کی طرف دعوت نہیں ہونی چاہیے, اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہونی چاہیے. تو تم لوگ جب پکارتے ہو تو اللہ کے سوا کسی کو پکارنا نہیں چاہیے, تم نے پکارا, لہذا جس طرح کافر شرک کرتے تھے اسی طرح تم بھی شرک کرتے ہو. اس کا جواب دے دوں, سن لیں, بار بار آپ نے سنا ہوا ہے, پھر سن لیں. ہم اہل سنت و جماعت قرآن و حدیث کے مطابق, قرآن و سنت کے مطابق عقیدے رکھتے ہیں. ہمارے عقیدے حق اور سچ ہیں. ہم اللہ کے سوا کسی کو کسی طرح بھی عبادت کے لائق سمجھتے نہیں. پھر کہہ دیجیے, اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق سمجھتے نہیں. نہ کسی نبی کو, نہ کسی ولی کو, نہ کسی قبر کو, نہ کسی آستانے کو, نہ کسی خانقاہ کو. ہم کسی کو پوچھتے نہیں, ہم پوچھتے ہیں تو صرف اللہ کو پوچھتے. اور سن لیں, اللہ والوں کو مصیبت میں, پریشانی میں پکارنا یہ بھی اللہ کو پکارنا. ہم کسی نبی کو, کسی ولی کو معبود عبادت کے لائق سمجھ کر ہرگز پکارتے نہیں. اگر اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق سمجھ کر پکاریں گے تو شرک ہوگا. ارے ہم ان لوگوں کو, اللہ کے پیاروں کو, اللہ کے چاہنے والوں کو, اہل اللہ کو, اولیاء اللہ کو معبود سمجھ کر نہیں پکارتے, محبوب سمجھ کر پکارتے. اللہ اگر اللہ کے سوا کسی کو معبود سمجھ کر پکارا جائے تو یہ شرک ہوگا. اور اگر آپ کہیں کہ نہیں جی اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارنا چاہیے, تو پھر آپ صبح شام جو پکارتے رہتے ہیں یہ بھی نہ پکارا کریں. ابھی ہاں او بھائی, بیٹے نے کہا ابا جان, بیٹا مشرک. باپ نے کہا بیٹا, باپ مشرک. باپ نے بیٹے کو بلایا, بیوی کو بلایا, جس نے جس کو پکارا پھر سارے ہی مشرک ہو جائیں گے, کیونکہ سارے ہی اللہ کے سوا ہیں, سارے اللہ. اگر صرف یہ ترجمہ کریں گے کہ اللہ کے سوا کسی کو بھی پکارا تو شرک ہو جائے گا, پھر بچے گا کون؟ آپ نے کہا میاں ٹانگے والے اور اچھے والے پکارا ہی ہے اور کیا کیا, پکارا ہے نا تو شرک ہو جائے گا, بچے گا کوئی؟ معبود سمجھ کر صرف اللہ کو پکارا جائے گا. خالق حقیقی متصرف حقیقی اللہ تعالیٰ ہے. نبی ولی کا کوئی اختیار ہم ذاتی نہیں مانتے, ان کو جو بھی کمال حاصل ہے اللہ کا عطا کیا ہوا, اور اگر اللہ نہ چاہے تو وہ کچھ کر سکتے نہیں. بت کچھ نہیں سنتے, مگر اللہ کے پیارے سنتے ہیں, ان کو سننے کی طاقت اللہ نے دی. اللہ بت فرماتا ہے میں ان کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتے ہیں, ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتے ہیں, ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتے ہیں. وہ بندہ خدا نہیں ہو جاتا, بندہ ہی رہتا ہے مگر اللہ کی صفتوں کا مظہر ہو جاتا. اس کے جسم میں قوت ربانی آ جاتی, آواز اس سے ہے قوت ربانی ہے, کہ دور و قریب دیکھنا سننا کوئی مسئلہ نہیں رہتا. اور یہ جو پسٹل لوٹا پارٹی 24 نمبری ہے, صبح و شام دن رات شور مچاتے ہیں, نہیں اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکانا. اور ذرا ان کے گھر کا نقشہ دکھا دوں آپ کو, ان کے سب سے بڑے پیر, علماء دیوبند کے سب سے بڑے پیر حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر رحمت اللہ, پکے سنی تھے. ذرا دیکھو, اگر یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا نبی ولی کو پکارنا شرک ہے تو پہلا فتوا تو لگاؤ ان کے پیر پر. ان کے پیر صاحب کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یا محمد مصطفیٰ فریاد ہے. یا محمد کہا یا نہیں کہا؟ فریاد بھی پیش کی, یا محمد مصطفیٰ فریاد ہے, اے رسول کبریا فریاد ہے. شعر ان کا ہے تو نام ہے رہا ہوں, ان کو ایسا پڑھنا آتا, یہ ہمارا ہی شوق ہے, ہم نبی کی نعت پڑھتے ہیں. کیا کہتے ہیں حاجی صاحب؟ سخت مشکل میں پھنسا ہوں آج کل, اے میرے مشکل کشا فریاد ہے. مشکل کشا کہا یا نہیں کہا؟ پتہ لگاؤ نا پھر اپنے پیر پر کہ وہ مشرک ہو گئے. ان کو کہتے وہ صاحب کہہ رہے ہیں میرے مشکل کشا فریاد. سن لیں ان کے سب سے بڑی مفتی جی بھی سن لیں, تھانہ بھون کا مفتی بولتا, میرے نبی کی شان ایسی ہے دشمنوں سے بھی کہلوایا. تھانہ بھون کا مفتی کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے یا شفیع العباد خذ بیدی انت بالاضطرار معتمدی. اے بندوں کی شفاعت کرنے والے, اے اللہ کے حبیب میری دستگیری کیجیے. مشکل میں ہر پریشانی میں آپ ہی میری امید اور میرا سہارا. کہلوایا یا نہیں کہلوایا؟ اب اگر کہتے ہو شرک ہے تو پہلا فتوا اس پہ لگاؤ, پہلا پیر پہ, دوسرا تھانہ بھون کے بڑے مفتی پر. ایک اور سن لیں, قصائد قاسمی باتیں دیکھیں. ان کے وہ جو دارالعلوم جہاں سے سر پر بدعت کے فتوے بنتے ہیں نا, ایجاد ہوئے جہاں سے, کیونکہ اس میں اور کچھ نہیں بنتے, یہی بنتا ہے. بس کوئی عاشق نہیں بنے گا, کوئی نیک نہیں بنے گا, بس ایسے ہی بناتے ہیں کہ مشین لگاؤ اور صرف بدعت, صرف بدعت, صرف بدعت. جو یہی کرتی ہے وہ مشینیں تیار کرتے ہیں وہاں, وہ صرف اور صرف دارالعلوم کے بانی. وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں مدد کر اے کرم احمدی کے تیرے سوا نہیں ہے قاسم بے کس کا کوئی حامی یا رسول اللہ, آپ کرم کیجئے, آپ کے کرم کے سوا مجھ قاسم نانوتری کا کوئی حامی کار. فتوا لگاؤ نا. میری مدد کرنے والا کوئی اور ہے؟ نہیں. فتوا اس کو بھی لگاؤ. نہیں نہیں, آگے کہتے جو تو ہی نہ, جو تو ہی ہم کو نہ پوچھے گا تو کون پوچھے گا, جو تو ہی ہم کو نہ پوچھے گا تو کون پوچھے گا, بنے گا کون ہمارا تیرے سوا ہم خار. لگاؤ نا فتوے پہ, ذرا پتا چلے فتوے لگتے کیسے. دوسروں کو کہنا بہت آسان ہے لیکن یہ میرے نبی کی شان ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شان رکھتے ہیں کہ دشمنوں سے بھی کہلوایا, پتا چلا کہ نبیوں ولیوں کو پکارنا شرک بدعت نہیں. ہاں ان کو معبود سمجھیں گے تو شرک ہو جائے گا, اور ان کو اللہ کا معبود سمجھ کر پکارنا غلط. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, فرماتے واہ کیا جھوٹ و کرم ہے شہ بت تیرا. اگر دے ہی نہیں سکتے تو ان کے دودھ اور کرم کی باتیں کیا کرنی. واہ کیا جھوٹ و کرم ہے شہ بت تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. آپ اللہ کی عطا سے ایسے سخی اور کریم ہیں کہ کسی سائل کے جواب میں کبھی آپ نے نہیں کا لفظ فرمایا نہیں. پتا چلا آپ کو, اگر اعلیٰ حضرت کے شعر سنانے لگوں گا تو بہت شعر آتے ہیں. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا. اللہ کے حبیب بھی دیتے ہیں, اللہ کے پیارے بھی دیتے ہیں. ان کو ہم پکارتے ہیں تو معبود سمجھ کر ہرگز نہیں پکارتے, ورنہ پھر ڈاکٹر کو پکارو, پولیس کو پکارو, آج کل ٹی وی کی ایمبولینس کو پکارتے ہو, مدد کے لیے دوسروں کو پکارتے ہو, سب شرک ہو جائے. یہ بھی اللہ کی مدد کے لیے ہی ان لوگوں کو پکارا جاتا ہے, یہ اللہ کی مدد کے مزہ سے ہیں. اللہ فرماتا وما دعاء الكافرین الا فی ضلال. اور وہ ہر کس نہ پہنچے گا, اور کافروں کی ہر دعا ٹکتی پھرتی ہے, اور اللہ کے پیاروں کے پاس جاؤ گے تو کامیاب ہوگے, اور اگر کافروں کا طریقہ ہوگا تو پھر کوئی کامیابی نہیں ہوگی. انشاءاللہ اس کا باقی حصہ آئندہ جمعے کو بیان کرنا. آئندہ جمعے جو آیت آئے گی اس میں آیت سجدہ ہے, سجدہ آئے گا. جتنے سنیں گے ان کو بھی سجدہ کرنا پڑے گا, ٹیپ ہو جائے گی تو جب کبھی سنی جائے گی تب بھی سجدہ کرنا پڑے گا. ایک مرتبہ ایک ہی نشست میں 40 دفعہ اس آیت کو پڑھتا رہوں, ایک دفعہ ہی سجدہ ہوگا. ٹھیک ہے نا, سجدے کا مسئلہ بھی بتا دوں گا آپ کو, کیونکہ یہ سجدہ تلاوت انشاءاللہ تو اگلے جمعے میں نے پہلے سے بتا دیا, انشاءاللہ وہ آیت آئے گی. اور کیا کہ کتاب ریس کا عنوان ہے مدینے میں, کتاب ریس کا عنوان ہے مدینے میں, جہان قسم ہے اور جان ہے مدینے میں. وہاں پہ جانے کو کیوں کرنا میرا دل پڑتے, میری نجات کا سامان ہے مدینے. وہاں پہ جانے کو کیوں کرنا میرا دل پڑتے, میری نجات کا سامان ہے مدینے میں. اور گناہ کے عرصے کے خالق نے جس کا کیوں کہتے ہیں, میرے گناہ کا وہ مہمان ہے مدینے میں. اور جہاز سارے بنائے گئے ہیں جس کے لیے, یہ جہاز سارے بنائے گئے ہیں جس کے لیے, وہ ساری خلق کا سلطان ہے مدینے میں. اب کیا ہے کہ کسی طبیب سے ممکن نہیں ہے میرا اظہار, کسی طبیب سے ممکن نہیں ہے میرا اظہار کہ میرے دھرم کا فرمان ہے مدینے. کسی طبیب سے ممکن نہیں ہے میرا اظہار کہ میرے درد کا درواز ہے مدینے میں. دیدار پور اور مسلمان جس کے ہیں موتی جواہ رات کی, وہ کون ہے مدینے میں. اور دوسری جو آپ نے کیا نا وہاں پہ آدمی ہے اس کی کل تک کر رہا ہوں, کیا ہے کہ ہر رہ رہا ہر رہ رہا رحمت کی برسات مدینے میں, ہر رہ رہا رحمت کی برسات مدینے میں. بگڑی ہوئی بنتی ہے ہر بات مدینے, اور من سارا نے سمجھایا منظارہ قبری وجبت کا سفادی سیاحت منظارہ نے سمجھایا یہ رہا زمانے کو ملتی ہے سباب کی سوگات مہینے میں اچھے سننے کے سرکار دو عالم کا دربار ہے وہ جس سے سرکار دو عالم کا دربار ہے وہ جس سے لیتے ہیں کوئی سا بھی خیرات مدینے سرکار دو عالم کا دربار ہے وہ جس سے لیتے ہیں کوئی سا بھی خیرات مدینے میں